من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الضغطات Lavdit janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti, falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të cilat kemi filluar mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa ta'ala. Kemi ngel të emri për të cilin falëm në javën e fundit, të emri Allahut Hafidh ose El Hafidh, dhe emrat të Zotit të Bareke vë Teala. Dhe nga ka ngel porosit nga se në ligjëratën e fundit s'patë të mundësimi përmend të gjitha porosit e që janë shumë të rëndësishme në kontekstin e këti emri. Para se të vazhdojmë e porosit pjesën e mbetur të kësaj ligjërate, si çdo ligjëratë një parahyrje të shkurtër, premisë mbi nevojën dhe do mos dëshmërinë e njeriu që ta mëson Allahun, cilësit, atributet e kështu me radhë për i gjërat sët i përkasin vetëm Zotit të bareke vë tjala. Në surën El Ahzab, surëja 33 me radhë, ajeti 4 është një ajet ku djetarët kanë diskutu shumë, sidomos për fillimin e ajetit. Ibn Qayyim el-Jauziye ka të folur gjërësisht në këtë qështje, por unë do ta përmendi shkurtimisht. Thot Allahu të bareke vë tjala, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbejni fi gjofi. Thot Zotë i unë të bare kjo e talë në ajetin 4 të surës El Ahzab, Allahu asni njeriut në gjoksin e ti nuk ja ka dhanë dy zemra. Allahu subhanahu e tjara asni njeriut në gjoks nuk ja ka dhanë dy zemra. Dhe zemra është vendi ku mbledhen dëshirat dhe urrejtjet. Nga kjo ajet kanë dhanë djetart, neve dalim me rezultat se gjdo jetes dhe çdo formë të cilën njeriu e sistemon jetën në bazë të saj jashtë lidhjes me Zotin është domethënë në azab të vazhdueshëm, në ndëshkim të vazhdueshëm nisur nga kjo jetë. Shtoja kësaj edhe studimi që i kanë bërë dietarët ligjeve të Zotit se çfarë cilësia dhe karakteri u ka dhënë Allahu ligjeve. Pra, nëse e merr se Zoti i onte bare këto të njeriu nuk e ka dhënë dy zemra. Ma shkurt, për shembull, për ta, ka shumë për të folur, po. Kur ti e marr një gotë ujë me pije, domethënë ti e vendos me zemër, e prain me zemër, se jam të morë këtë gotë dhe pe pi. Sikur Allahu thotë ti kishe pas dy zemra, kur e pishe? Nëse një zemër thotë merre dhe një zemër thotë mos e merr, a mund e marr? S'ka mundsi. Pra nëse brenda qenjes njeriu janë dy fuqi. Njëra i thotë merre, njëra i thotë mos e merr. Kur të ta mirëte? Asë njëherë. Allahu Gjelluale ka pru këta si argument. Pra, fakti që njëriju e ka vetëm një zemër është një qëllim shumë i madhë. Ka mujtë mi ba Allahu dy zemra, tre zemra. Por që dhe të ndodhë të një të lovije madhe. Ma di jo veç ka, thot i Ibn Qayyim el-Jauziye, para me ndonë me një zemër, kur është e pa qëndrush me qëfar destabiliteti egzistot të kënjëriju. Shumë kini pa dhe njëherë dhe një qështë që je nuk je inimendimit. Dhe s'din çka më bë. Keni pa fara zapi është ta baj mos ta baj, shkoj mos shkoj, ta blej mos ta blej. Është e mirë, nuk është e mirë, apo jo rastish ka ardhur istihara. Duaja istiharës për çka vjen? Për këtë, domthon, cila ama e hajdit, kjo apo kjo? Nëse më një zemër kur nuk është e prerë mirësia, se ditë cila më e mira, gjithaj azap është. Mu kanë dy zemra? Është shumë e koklavit. Andaj, kanë thënë dietarët, fakti që Allah e ka kriju një zemër është qëllim. Qëllimi është që kjo zemër lidhet me Zotin. Tani nga kjo premisë, vëllezër, dalim te tjetra. Nëse ti e marr dhe e vëzhgon universin, do ta shihsh se një karakter në univers gjithmonë ekziston. Dhe ajo është vdekshmëria e çënjeve. Dhe kjo vëllezër nuk është rastësishme. Domthon, vdekshmëria, prishja, paqëndrueshmëria e vazhdueshme e çënjeve është synim i Zotit. Dhe po u lidh dikush, apo në zemrën e vet, për këto qenje të pavdekshme, të qenje të vdekshme, e jo me atë i cili është i pavdekshëm, do të jetë në azab varësisht prej lëvizjes tyre në prishje dhe ndrejqe. Për shembull, e shatin e njëri për shembull lidhet për biznesin e tij. Dhe biznesi i tij ja shpërndan zemrën, sepse biznesi, tregtia, artikujt për nga natyra janë të vdekshme. Çfarë do të vdekshme? Herë shkon, herë shkon. Dhe tani lumturia e këtij, stabiliteti i këtij është i vart për rrotullimin e artikujve në pazar. Andaj ti e shaj për shembull nëse ka bën një, domthonjë një arritje të mirë, në vërdit të mirë, është që kthehet të shpia i buzëqeshur. Po ndodhje kundërta, dhe këtë tanë kohën është në këta, apo? Qa është më interesant, se ndo njëherë fiton dhe nuk është i knatë se tutët ne se zdo dhe njëta. Për çka tutët se zdo dhe njëta, se aje din me natyrë, njëri jo din me natyrë, se qenjet janë dërdekshme. Ka mundësi që, si kur sot, apo, mbyllën pazarët, apo, një virus, i mbyllë pazarët. Kjo dhe zërë, qëfar argumenton? Dhe kjo nuk është vetëm pazar, mos ta kuptoje. Kjo në çdo send është. Njeriu te Allahu ja merr familjart, ja merr evlad, ja merr, ja prish gjërat. Pse pse ja prish vëllazë? Kjo nuk është rastësisht, domthonë, Allahu nuk ka nevojë mi prish këto sende. Allahu nuk ka nevojë për shembull me vao kët laramani apo të njëjtë te njëri si perceptimi të marrshëm se si vdesi njerëz, se si kputën lidhet e kështu me radhë. Kjo vetëm për një arsye vëllazë ndon. Sepse njerëzit nuk lejohet që të lidhen për to qëndrisht. Njëri lidhët për familjar, për gjërat sa janë jashtë Zotit, në mënyrë të vesiles, të mjetit. Ndërsa në mënyrë qënësore lidhët veç me Zotin e mjetëve. Andaj ti i gjenjë njërës dhe të janë të lidhë për material dhe zërë. Si do mos në kohën sot, dhe mënë shekulli së një shekulli materializmit, ti i gjenjë njërës dhe në azab që ditëshëm. Anëm se nuk e pranojnë ato. Jo rastisht ekzistojnë vrasjet moja, ekzistojnë amoralitetet moja, çrregullimet moja, njerëzit janë depresione këtu me radhë, por çfarë arsye vëllazër? Nëse ti lidhesh për këtë plastikën, kjo prishet vëllazër. Nëse ti lidhesh për veturën tënde, ajo prish, dikush ta mshon edhe s'kish ka i ban. Shiko Allahu gjëra vazhdimisht apo ti lidhesh për telefonin tënd, ai prishet, edhe më tani tamam to e blej pi dyqanit të shtëpisë punon. E tan ditat shkon ti apo në azab. Pse? Sikur njeriu mos dishte lidh për këtë. Po ti ishte për Zotin, se vrat, se vet krokën për shumë këta. Andaj ti ishe për nga mërë të Allah, dhe zërë. A më nështë ata me qëtë për shumë, me kajtë që ka prish, ka dekali. Po të folimi për jetën e tëre. Me kajtë se s'ka buk të shpia. Apo me, për shumë, me ndodhë diçka për shumë taj një qregullim emocional, se ati ju ka prish një diçka për e komoditit e kësaj bote. Pse? Pse nuk ndodhë kjo, dhe zërë. Sepse ata, këto gjera i shojnë, mjetën. Apo, është sot, nesë nuk o, është sot, nesë nuk o. Sot, a arri, nesë nuk arri, dhe shka problem. Kjo shkon në këtë formë, dhe zërë. Andaj, këthejmi të gjë e cina në interesën e, dhe zërë. Mos lidhja me Allahun është e barabart me azap dhe ndëshkim të vazhdushëm. Këta duhet të afusim koko. Kështu shprejet i më nka një me gjëzije. Në gjokës atë atërë që ka lidhje për qenje që ka i ka kriju Zoti e nuk lidhen me qenjen i cili është i pavdekshëm El Hayyul Qayyum, në ato gjokësa ka azab, si kur t'i shihje. A di qëfar azab i ka dhe zërë? A mund që paramenu një njëri cili është i lidh për shemë për plastika, për qimento, për tula, për hekuj. E kështu më radhë dhe aj e din bindjen e vetë se du t'mi lanë këto. Dhe nuk ka lidhje me atë i cili ka me shku të ajë. A mund me paramdu farazapjo kjo dhe zë? Paramdu e kështu dhe zë. A mund është ti për shemull me të kapë me shku me një shëshri asë njanën për të në se njef. Asë ki hasë mëri me to, asë kur gjo. Vetë si njef. A të rijet me to? Jo. Nuk të rije. Ki, mi njerë do me hika, po. Mirë, nëse që ato njerëzi, një shëshri, ku dëshirën me qutje ati, i ki hasmi. A të shkohet? Nëse qatë qëshri e ki hasëm edhe tjetër, edhe dojnë me të mytë, edhe dojnë me të bo azab, a shkohet? Po nuk shkohet. Andë dhe zërë, Allahu Gjeli Gjelaluhu e ka bo liqë që qenje që ka i ka kriju tjenë të prishta. Pse tjenë të prishta? Po shkohet dhe zërë stinët. Stinët. Herë gjallëron e herë zverët. Herë gjallëron e herë zverët. Për qëfar që ajë që lidhët me verën në vjeshtës të këputët, ketë kom të këputën. Dhe dimri të aprish këta komoditetet. Pse? Ai po shëvon janë lidhet me ta zonën me nusën e vet, apo ajo plakë. Dhe këy pastaj, nëse s'ka imam dhe shrikullohet, s'ka rrugë dalje po shrikullohet. Pse? Sepse Allahu i ka bëjë një të vdekshme dhe është i vetmi ai i cili nuk vdes. Andaj vëzë, në emra dhe cilësitë e Zotit neve e gjejmë strehimorën, kalam, fortifikatën më të madhe nga ky shrikullim të sinjë ndodh njerëzve. S'ka mundsi njeriu me jetu një jetë të qetë një jetë të mirë. Dhe këtu jeta e mirë nuk është për qëllim materiale dhe komoditeti, por është për qëllim stabiliteti i zemrës, pasë nëse lidhet me Zotin e gjërave. Pasë nëse lidhet me Zotin e gjërave. Andaj për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, kur i vdesë dikuj na dikush prej muslimanëve, apo burri, apo gruaja, apo fëmia, apo baba, apo aq, e kështu me radhë, si e ngushëllonte të besimtar? Si ekziston ngushëllimi? E ngushëllimi vëzërosh se ka një takim tjetër të Zoti. Apo? Dhe kjo shprehje e madhe i bën të ata që do mund ta kuptojnë se kjo lidhje e kësaj bote është shumë e përkohshme. Andaj vëzërosh ta kuptojnë se nevoja jonë për Zotin dhe lidhja jonë për ta është shumë thelpsore, qëndësore. S'kemi rrugë dalje tjetër. Lidhu për çka dush, provoje. Vallaj, pa të nervozu, çajo është ka ti je lidh për ta s'ka çare. Shire njeriu për shembull, gjithva të parë ja për shembull ta zon, njerëz apo, s'po folim tani kushtimisht vetëm për musliman, po për njeriu, ja gjithva të parë apo për shembull, ndoshta dasma e tij është 10.000 euro, 20.000 euro, në sa ta copa bon. Allahu s'ka nuk lje për rrugë pa po copa. Sepse ti nuk mundesh në një tokë të Zotit me ligjet e atij ti me vepru që i dusha. Por shemë dhe ti një telefon me merë edhe shtyp diçka shka aj shka e ka bo këta. Thot që shtu s'punon ki. A mund shpita po unë e baj. Po hajt banë që një telefon kur gjo mjetë është lirish një hakar pak ma i fort, një njohës ma i fuqishëm. Thot unë e ndroj sistemin kejt në regull. Apo mirë po në që këtë sistem shka kam po unë ti s'munesh me manovru. Po parëm do vëzër, ki univers ka një lish, ka një kod. A mund është të me thonë, mu nuk më intereson ki kod. Mu nuk më intereson kodi frimarjes, kodi ujit, kodi bukës. Së mundët me thonë. Një vëzër edhe lidhjet e zemrës, kanë kode. Po nuk u lidhen me Allahun, atë janë nazar. E lusë me Allahun që Allahun t'i mbuj zemrë tona me iman. Dhe lidhjen për Zotin të bareke vë tjala. Kjo vëzër të senë ka përmeni për kaj me gjëzije, dhe djetarët me herët në mënyrë të gjërësishme. Kemi ngellë tek porosit e emrit Allahu të bareke vë tjala, El Hafidh edhe El Hafidh, dhe thamë se kjo emër për ta kuptu është i lejtë, s'ka nevoj të mund të him shumë detalj në gjuhën arabe, këtë e kuptojmë emrin Hafiz, apo ai cili ruan diçka. Por se tham shtesë për te Allahu, si kuptohet në fjalët e dietarëve, ai cili e krijon nisën, e ruan ata dhe ja ruan në tërësi, në vazhdimsi, gjërat që zot janë lëvërdina atij. Andaj tham për shembull, njëri mund të merrujt diçka, por kur t'ia kthejë zot nis vet, e ka prish. Apo, thot po ta kumrujt, po e pas ta prish. E Allahu xhelalu ali ruan krijesat e veta, dhe u ruan lëvërdit duke mos u aprish atyre. Andaj shiko Allahu që sa gjërat në univers i ruan, me gjithë, të mon, dhe jo veçka të gëzë. Nëse i duhet dhe një ko me andru një sen, një andron. Ti një fmi me talan, si dhe mos burave, ku të venë nana, ajo duhet hënes me ndru sistemi, se ti nuk ke ditë qka mi dhanë atina. Apo, kjo vëzë për ta kuptu vëzë, me talonit diçka që ati se njëf. Po para me në sa krijimi i Zotit është do gëzë. Me talan ti me rujt, s'ka mundësi. Andaj, emri Allahut El Hafidh është për qëllim kujdestari, ruajtësi, i përpikt i krijesave të veta me gjitha lëvërdit të cilat i shoqërojnë deri në momentin kur duhet ato të përfundojnë. E pastaj është edhe bota e ahiretit e cila përfundon edhe fillon një jetë e re. Premtimet që ai përmend vëllazër, simet e para, që tha, simi i parë është që ta dim se këtë univers e ruan vetëm Zoti. Dhe s'ka përzire në ruajtjen e atij dikujt tjetër. Madje autorizimi i Zotit që ta ruin disa melaqe një çështje prej çështjeve është me kuvetin Allahu. Apo, për shembull, shpeshar njerëzit i keq kuptojnë këtë gjë. Për shembull, ne i themi Allahu xhelala i ka dhënë melaqeve disa prej roleve. Një prej roleve cilë është ardhja e shpalljes, Gjebraili. Apo, ka melek të shijut, ka melek të vdekjes, melekul maut, ka melek të ndryshëm, ka melek të embrione, kujdesit për me rujt fëmijën në embrion. Ekstu me ratë, shumë melek. Melek i bimbe. Këto dhe zërë këto melek, këto janë vetëm, do më thanë, Allahu i ka nderu me e kry këtë punë. Allahu e kry në përmet tëne. Mi amor takatin, a i së në banë ta. Pra Allahu gjele gjele luhu këtë ushtri, nuk e ka ba që a i ka nevoj për të. Andaj Allahu gjele gjele luhu krijesat moja ka mord, në përsi runë kërkush ato. A i runë vetë, subhanahu wa ta'ala. Qilin dhe tokën, kush e mban? Allahu gjele gjele luhu. Për qëfar argumenton kjo dhe zër? se nëse Allahu jep një detyrë dikujna, kjo nuk i vese ajo është duke e majtë i pavarur. Jo, Allahu e ma. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur njani pi juve të haroje një ajet, mos toje harova. Shko se far precizitetin në fjallë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tha mos toje harova, sepse fjallë e harova i bije sikur me pasdash se kishe harrua. E nuk ka që shtu. Po ti të është harrua, jo, të është marrë. Shko se far dalimi. Pra Allah, pejgamberi sa më thot, aj që ta ka mundësu me majtë hivz një sure, aj ta merë me dasht. Për një arsuje, lipeti. Ka një arsye, se ta ka morë. Po mos tuje harova, sepse fjale harova jep të ti një loj, se ti je i zoti asajna, jo? Andaj pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, kur kishë në një keqë kuptim e regulon të. Me qëfar gjëra, me atës të gjitha gjëra këthejnë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe me qartan këta, është ruajtja Kur'anit. Ne e dim se Kur'an Allahu gjitha thot, ne e ruajmë Kur'anit. Nga ona tjetër kemi urdhën Kur'an, dhe nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që musliman duhet çdo kohë dhe çdo shoqëri të ketë hafiza. Si ti bashkojmë këto dy vëllezër? Allahu e ruan Kur'anin, edhe Allahu thot ruani ju Kur'anin. Kjo është nëse ju doni me fituar privilegj. Asgjë më shumë. Kjo është nëse ti do të më fituar privilegj, kur gjajë. Andaj shikoj vëllezër, më lanë neve dor Kur'anin sot. A mund e ruina? Sidomos neve, se jemi jo arab. Arabët vëzër kishin nga karakteri tëre hivzi. Njërë dhe gjëndër dhe mo e mo në përmenç. Ano imam Shafiu për qemull, njëri cili është nga rojt arabët thela, ka pos hivzin e fuqishëm. Deri sa kur e kam su një faqe, e kam mbyllë faqen tjetër që mësti nga trohën. Nga hivzi ma. Mirë po kjo nuk është se ata e ruanin Kur'anin në kuptimin e pavaru. Jo, Allahu i privilegjante ju e më të njerëzve ndër që ata ta ruajnë Kur'anin e Zotit të bareke u e tjallë. Dhe mësimi i ditë që në përvendë të ndërrua vëzër në ligjëratën e fundit është se kër Allah i vendosë diçka e ruajtje, s'ka dikush që e prish. Dhe kjo me ligjet jashtë zakonçme. Për shembull, Allah u Gjellegjellu ka vendosë ligje vëzër. Ndo njëherë, për të thanë njërzve dhe për të amësu atyre se që të ligjës e i kam bëhune dhe i prishi, a i vepron do njëherë për ligje. Dhe kjo që i huton njërzit. A në ne kemi morë të emri Allahut, Ilah, Allah, që është a i në të cilin njërzit, një primi anavë, jo krejt, që njërzit hutohet të veprimet e ti. Apo? E shani njëri vëzër, zvarritet, smundje, i van 100 jetë. Doktori ndoshtë e i thotë, sot, nesër, alaj, e kalon. Njërë në hitë s'ka kur gjo. Apo? Me një gurit vogël, shkon. Kjo është se Allah i rëtullon ligjët, dhe zërë, i ndronë ligjët, subhanahu wa ta'ala. Andaj për shemull, e përmendu ligjëratën e kaluar shkurtimisht, si e ka rujtë Allah u Kur'anin, me gjërat jashtë ligjëshme. Për shemull, pejgamberi alayhi salatu wasalam, vetë s'ka ditë me lexu, e ka rujtë librin i cili, për njëri cili s'ka ditë me lexu. A më një para mdu, dhe zërë, njëri i runë, 600 faqe, mbi 6200 e diqka ajete, me harfe dhe zanore, me shumë këra ajete. Nga le Kur'an lexohet në shumë forma. Para me ndonë dhe zërë, njëri cili zdi me lexu e runë këta. Zdi e me lexu. Andaj përshemë e kime përmejnë luftën e Hudejbjes, kur pengamberi a.s. i kanë kërkua, dhe arabët fshije e emrin Resulullah, edhe i ka thënë Aliut, fshije, a i se ka fshije, pas e ka kërku, ka thënë, ku është? A mund është me para me ndonë dhe zërë, kjo është, dhe mënë, se Allah e ka rujtë libri. Ska mund, dhe mënë, me thonë kështu përshemë. Një verbër, më një dhonë, i ka thonë dikush, ta kum lanë që atje në qosh një diqka, rruje më stadhje dhe dikush. A parfytirohet logikëshëm, dhe jo veçkaq. Dhe rreth për qarë ki ka 5.000 hajduta që janë të prit, me dalë kjo e kemi amor. A mundu me dhonë një qori e rrujti, nësa jo është e rrujtme? Jo, s'ka teori. Para me do, për nga më sramë, nuk din të vetë me ledzue. Apo, dhe kur ani kishë brit, jo tërsi. Aja kam ledhë gradualisht, ajet për ajeti. Apo, dhe këtë të vëzë shfarë argumentojnë, thot që i khusam të mije, janë gjëra khariqatun il ade. Allah e ka prish ligjin me këta. Se njërë zakon që vëzër nuk e din. A mu në para me du vëzër, tani, njani me në dalë, sa është në internet, apo, se po të shofëmi do më në prallat ndryshme Facebook për dit, teoria, konspiracione, kështu më rrat, nga se njëri ju është i privë për lajme, për tarma dhe kështu më rrat, në mrena e ka. Jo rasisht edhe kërkohet akireti, kjo energji du të më zbraz në akirete, jo në atë se ka thonë Allani dhe filani prej filozofave. A më para më du sot me nadan njani me thamë, përqemë kë shujt një fmi 5 vjeqar, e ndë përqemë të ushqim me qumsht e kështu më ratë, e kë shujt një libër 20 vëllimore, tësat prejkin shumisat e shkencave botrore dhe studiusit matë të mëdhej mbot, po kanë problem me e kuptue që ka thamë ki. Normal si këshmi me shku në mohimin matë madhë, jo, s'ka mënë si. Qënë autorit s'munë më kanë e fmija. Apo? Dhe zërë, shembuj Allah dhe shembuj dhe majlartë. Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në Kur'an që ka informata, aj, kanë, ne kemi përmej, një prej informatave, në matë pak ta duhet 100 apo 200 jetë më studiuar. Allahu Gjellivali ka zbitë e mësam gjëra për mërëna tokës, si funksionon ligjet, si funksionon barkë kërë bartë shtazanin. Mos flasim për ligjet të cilat njerëzit do t'i shojnë të ardhme në kështu më rap, se të ka paralemru për nga mërë alej salat e sëram. Ta një dhe se ti kur lezon këto me komoditet, ti një është mirë dhe i beson regu. Po nëse del, ku i ka morë këto Muhammed e sëram? Me një vend ku ata nuk din kur gjo heq përveç devës dhe shatorit. A mund që vara më du? Ata nuk e din rrugën post të pazari, një deve që aty, me angër, me mjel, një dele, me mjel, një deve, me luftu me dikan, me shampo e zi dikan, me lavdru dikan, ku i mor këto informata? Andaj, tho që i khulsam të mije, pre emrit dhe gjurmëve të Allahut, el hafidh, është ruajtja e gjërave me ligje jashtë zakonqme. Kjo është të se me përmendëm dhe gjëratën e kaluar dhe qabën e pruni si shembull Shejhul Islam ibn Taymije si model. Qabjat se në nërunë Allahu te bareke ve teala me ligje të jashtëzakonshme. Është e padëshiruar, në të shka kur farë prodhimi, është ketë gurë, është ketë e vrashtë, me gjitha ta zotë i unë te bareke ve teala ka vendosh dëshuri për këta. Mësimi tre dhe zërë, që se në të abashdojnë a me lejnë Allahu te bareke ve teala, është të një gjurëmët nga kjo emër, apo, thëndryshe, si të përfitojmë ne nga kjo emër, praktikisht. Në kjo deri tani kja për Zotë, që shban ajnë në univers, si run ajnë me forma tjash litshme. Po, për na me përfitu, ti edhe une, pik ti emre, a du të me vodi qka? Po. Dhe për këto ka nërë shumë prej ajeteve dhe haditheve nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. E para dhe zërë është që ruajtja e asaj qka e donë Zotë, siguron gjurëm nga ky emër. Pra, nëse ne e ruajmë atë që Allahu na ka kërkuar që ne ta ruajmë, na ruan Zoti jonë te bareke ve teala. Mirë, po te njerëzit prap duhet ta theksojmë këta, po shumë e rëndësi. Kur i thojmë për shembull Allahu me të rujt apo më kujdes për ty, zakonisht njerëzit për shembull më një herë e bojnë sinonim të materiales. Apo sinonim të zengjillëku. Banë të shkëtë mund, të runë Allahu, të runë familjen, të runë pasurin, pra punës po kam pare. Se atë shumë ngulit parja si sinonim i të pasmës, sa që njeri ju s'ka mundësi me perceptu ndryshe që si të këtë pare, pija për Zotë. Jo, dhe Zotë. Në Kur'an, e dhanëmja, edhe e marëmja, s'ka të bojë e veç me parët. Jo. Sot ki njeri steril në botë, shtarë, është i gashëm, dështë a miliona milan, por s'ka e vlatë. E jep, kej, është i gacion, këtë pasurim me dha, me thonë, si të ma sigurojnë i doktor, se unë e lindi djallë, lindi e vlatë, unë e këtë parë të jep. Por doktori thotë, më smi jep, zusë mujme të për kërgjohë. Shikoni se e dhanëmja dhe e marëmja në ku është vetëm të parët. Andaj, kur të thëjnë anëve, përshimë, erun Allah, nëse erun të Zotin, në mos në shkojë me një ardhëmë, e që, i jep parë. Jo, ma di kjo është prej kuptimit dhe që na është sjell neve nga bota materiale, nga bota e verbër, të se nuk jetojnë por pos për epsit të tjere. Njëriju ka shumë gjëra se duhet me mjaru. Dhe ta shurë në mirejnë Allahu të bareke o të jale. A dhe zërë, ruajtja e kufive të Zotit dhe ato qka Allahu i donë, ato qka si donë, nëse ti për shemu i runë dashurit e Zotit dhe i shmangësh, pra i runë kufit, nuk e shkel kufinin e Allahut, Allahut runë të je. Andaj për shemu ka arë në Kur'an, në surën e Nisa, ajeti 34, thëtë Allahu të bareke o të jale, fësalihatu kanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidh Allah. Thetë Allahu të bareke vë tjala, gratë e mira, të cilët ju bindën Zotit të tëre, të cilët e ruajnë gajbin, hafidhat tun lil gajbi. Këtu ka arë hafidhatu lil gajbi, disa prekomenteve, por është aje cilë e runë dherë në burit vetë. Dhe shikoni vëzër. Thetë Allahu të bareke vë tjala, bima hafidh Allah, dhe me këta e runë Allahu. Kanë dhënë djetarët, Nëse një gruje, në komend, nëse një gruje i arun ndelin burit, Allahu asaj gruje ja shpërndan të kënjërës dhe është ndërshme. Rujtme me të rujtme. Apo? E kjo është ligjë i Zotit, të ta shumë në shumë prej pikave. Nuk ka dikush që e grisë një perë dhe të Zotit, vetëm se Allahu e grisë diku tjetër. Andaj e gjejmë në përshemull dhe sot njerëzit përshemull dalin edhe shpjegues, do shta në emër të fesë, kështu me radhë, e shohim përshemull ban skandal në aspektin juridik. Kjo vëzë nuk është rastësisht, ai ka bënë skandal dikun tjetër. Nuk mund të timë tra emri i Zotit mbi zemra vetëm se ti ke shkel dikun, kush duhet. Apo nuk mund të të bëllon me pas një simptom, së mundet dhe ti kur gjo gabim s'ke bo. Jo, ke bo t'i shka gabim. Ska mund t'i, ligjë i Zotit gjele gjelelu. Andaj shka të Allahu të bare kjo e tala. Gratë e mira, të cëtë ju bindën Allahu, të cëtë u arrujnë nderin burave të vetë, në atë moment ku mundën me shkej. Andaj ka thonë, hafidhatun lil gajbi, kur burat si janë të sigur të ato, Zotin arrujnë, me bo shërë, thotë nësi arrujnë nderin burin, Allahu i runë ato. Qështë i runë ato? Kanë shumë komente, për i tërë i arrujnë nderin. I venë Allahu të njohura, për shembull, për emdo dhe zërë Aisha, radiallahu anha. Si shembull, e cila ka qenë, që kanë, janë shprej djetartë, e pastërta dhe ajo e cila është pastruar nga 7 banë qijeri. Zotin ka pastruar, subhanahu wa ta'ala. Për emdo dhe zërë, tani, mërë kështu, skenën, do mund nëse e supozojmë kështu, e lezonë haditin e gjatë, ka ardhë rasti e Aishës. Nëse e merat skena dhe lezon transmitimin, nëse e përfituron dhe më thonë, në botën e sot shme, i këshin dhënë në vullë, që ka nua i bëni selulli. Ka bo zinazën, s'ka këtu, s'ka të tërme anakjë. Apo? A më në paramendu vëzër, vetë ka mejtë me një burë. Shkretim. Dhe ndeve, e konë aty një dhomë. Dhomë e cila, shemë, bëhët special për gratë. Aty o konë Aishë, radiallahu, anha. Dhe janë konë ashtë lartë me të tjerët, sa që, në monë, gjasat për të kapë, për të ndodhë diçka e cila mundët mu vërejtë, kanë qenë shumë të lartë këta. Mësë ushtria ka esë, lartë. Jo, keni po shkretim, vëzër? Shkona jo kështu, lartë poshtë, batica dhe zbatica. Ska pas mundësi. Andaj Ibn Selul ka thonë, pa, shka kanë mujnë dhe me bo ato? Mirë pa Allahu gjelore, shka bo në, vëzër. Aje cila e runë Allahun, dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shumë ka pas burr pejgamberin Allahut alayhi salatu wassalam. Allahu i ka zbrit ajete. Ai ka zbrit ajete. Dhe dini, sura Nur kemi përmend. Sa ajete kërcënuese rufe mbi hipokrit. Kjo vëzë për çfarë ka ndodhur? Sepse nuk e ruan dikush nderin apo asha e ka thënë Allahu ruje, vetë Allahu e ruan. Dhe dietarët e hadithëve vëzë çuditën si ruan Allahu njerëz të hadithit. Shohim sot për shembull vëzë kemi pa, po shohim vazhdimisht po na dal, sidomos sot që u bë në televizion pa para me dal në YouTube me pak euro del 20 herë në ditë, 50 herë këtu më radh. Shohim njerëzit kanë një lloj urrëtie për njerëz që transmetojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëzë mëna më një gjë shumë më rëndësishme, nuk e kemi këtu temën neve te muhadithat, po është te ruajtja. Vëzë një njeri i cili harxhon jetën e vet me erujt fjallën e pengamberi ton sallallahu aleyhi sallam, mu që dunja bashk me rëzu këtë njerës kanë mundësi, jo për këtë njerën, për shka këtë rujt me shka e ka bojë. Shemë, nësë është një margaritar të cina Allahu e vendosë që këtë margaritar më smeran të tokë, ka mundësi mbajtë si ka gabime apo ka mundësi është e arnume, ka mundësi ka vrima, për Allahu ka vendosë më smeran të tokë. Një muhadith e ka hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por mos merr hadithi poshtë, Allahu e ruan edhe. Se hadithi vëzhgon, amad në hava, amad në gjoks dikun. Në gjoks. Kush e ma? Muhadithat. Andaj për shembull, merre si shembull. Kemi një histori në Islam, vëzhgon, neve njerëz të cilët e kanë ruajt hadithin e pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam dhe ata kanë probleme për shembull akaidore. Të na e çu. Probleme të shembull mbi besimin e kështu me radhë. Si e kemi Ibn Jauzin, e kemi Ibn Aqilin, e kemi Ibn Hazmi, e kemi përshemull Nevojion, pastaj Khatib al-Baghdadi, e kemi përshemull Al-Asqalanin, Suyutijun, et të tjere tjere, apo në Sheikh Albani në fund tash, Shuaib Arnautin, Abdul Qadir Arnautin, rahimahumullah, Allah i më shërof që të gjithë, që ka ndodhë dhe zërë? Këto emra që ka i përmenda, di njerës, se të mire me këto studimet të hola, se këta njerës nëse i vendos në atë lupën e madhe, nuk dalin përputhje me sahabët 100%. zdalin. Kjo, do më dhëmë, kësaj fjale, i qëndroj njështë mëdhej mas, njështë studius shumë mëdhej mas. Mirë dhe zërë, pëse i ka rujt zoti? Pëse i ka rujt zoti? Pëse i ka rujt me gjithë këto problematike që i kam pas, atë në vetë veti? Që i kërë samë të mi e thotë, sepse e runin fjale në pingamberi sa dhe selle. Dhe zërë, kjo liqë. Andaj këtë që të shka po folin, kanë me dek, prap, shekullin tjetër, prap kam u folë, Shekullin Kabani, Abdul Kadri, Sujuti, Ibni Hajjeri, ma në menta, ligjën. Sepse këshirë, ne jemi në shekullin e 15 hijri, emat matë përfolur në dunja cilat janë, Bukhariu, Muslimi, Nesaiu, Ibnu Majah. Se ndodhë kjo vezër, kusha ka siguru këta? Aje ka rujtë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahu arun derin kiamet. Ma në menta, kjo ligjë, nuk del dikush kundër muhadithave. Andaj djetar kanë thonë, gjithmonë urun nga urrejtja e njëri që ka bërë hadith. Ato s'kanë folë dhe se këtu, dhe monë, rruje se, une e disit që ki njëri është evliasin, rruje se hadithin atë rrujt. Allahu përshka kërruje tjesë hadithit, erunën dhe personin. Ando këtu janë ligjet zotën dhe se, nuk ka njëri cili erunë Kur'anin. Dhe erunë hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, Allahu përshka këtë kësaj, do më thanje, erunë edhe bartësin. E lusë me Allahun, Allahu të nabaj prej, bartësve të fejtë Allahu të bareke, وتعالى كيو الفزنه كبرمن ديتار ن ن كن كونتكست حديثه كان زي امام احمدي ده الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم س ادي بريدت و كاقاب عبد الله بن عباس كل كان ني فوغل النبي صلى الله عليه وسلم يا قال ني حديث و بريكتور حديثه واش ده كيو هون كي اكتي مرويشا رويه ترو كويدسو كويدسو اي قال يا غلام i ka thonë për nga mbire alejhi salatu selam Abdullah ibn Abbas djali Agjestina ka thonë o gulam o djalosh inni muallimuke kelimatin unë po timsoj disa fjal unë po timsoj tyje disa fjal ihfadhillaha jahfadhke ruaj Allahum Allahu truan ti këtu vëzë ruaj Allahum qysh kuptohet shpesh disa njërës e ki qkuptohet këta ba ose përshin lërune kush e ndimon Allahun Allahun ndimon ata ose për shembull që dalim që disa njerëz prej palës rebele thonë këta menojnë që duhet me rujt Allahin se ju ik hasha vakella mi po idiotizmi dhe zërësht as lartë sa si njeriu nuk dinë edhe njërë si mi u këndë përgjigjë kjo fejt dhe zërë ka njerëz qka e studiojnë këta jetën e jabën për këta nuk ka mejt kjo për gazetartë me dalë me kalëzue se qka islam e qka nuk e islam apo? Jo nuk ka mejt kjo Allah e runë këtë fej që runë që ilme dhe tokën ruaja Allahun qashtë. Ruje emir Allah. Ruje fejnë Allah. Apo ruje vetën të erujt kufirin Allah. Apo mirë po është pre ruaj Allahun në mënyrë të privilegjit. Apo kur themi neve për shembull shtëpia Allah, çka e kemi për qëllim? Ne e dim se nuk ka jo shtëpi në kuptimin e banimit. Unë qabë e vëzër, hasha vë kella. Nëse në dikush thot, që shqipjet, qabë ja privilegj për qabën. Zoti ka vëdo, këtha në që kënena. Andaj e prunim Kur'an, kush ka qenë të tefsira tje, kemi përmend, se Allah që dhe rëtullimi, kalindja dhe përëndimi nuk ka iman. Abo, di mund është më këthije, kalindja dhe përëndimi, kjo nuk të banim me iman. Imani është qëfar? Bindje në Zoti, dhe ajo vargi që e përmendja Allah të bareke, wa ta'ala. Thot për nga mërë alai salatu e salam, nuk e drejtuar Abdullah ibn Abbasit, ihfadhullaha tajidhu tujahak. Ka thamë për nga mbire alejhi salatu selam, duke i drejtuar Ibn Abbasit, ruaj Allahun e gjenë për para. Si e gjenë për para? Ruaj Allahun kriz, më zban gjuna, kri farzët, kur ti është në zorajt, një mon. Subhanehu, vëtjala. Andë kjo kar, aje nga djetartë dhe hadithet e për nga mbire sallallahu alejhi wasallam. Mësimi i katër, bëzër, është ruajtja e hakut të Allahut, që të reflekton në pastaj, apo tjetë kjo si hapje e derës, që Allah o të naruan neve, e të naruan fejën tonë. Kjo është raportet dhe zirë. Dhe nuk ka mundësi dikush mi ashkel hakun Allahut, e ajme arrujt ati hakun. Së ndodhë kjo dhe zirë. Ka transmetue Imam Bukhari dhe Imam Muslimi, nga Muad ibn Jebeli, radiallahu anë, shoki për nga mberi tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, se kanë qenë një ditë për ditëve, të hipur në gomar. E kjo ka qenë nga modestia e lartë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Apo dhe nga ajo e cila çortohet vetëm në kohën e sodit, është e çortueshme dhe është e kritikueshme se njerëzit kanë një lloj shfrenimi në çështjen e stilit dhe rritjes së seriozitetit me ato që nuk duhet më bë. Po ka disa vjet se nuk duhet shkelën, po nuk duhet edhe me shkumën në nivel që njeriu domon ja kalon edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata ka ardhur nga nomadi i cili ka ardhur me gjet pejgamberin alaihi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë cili bi juva Muhamedi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është vëzër e kritikushme, apo. Mirë, po djetar kanë shpjegimet e veta se pse pejgamberi sa do njëherë ka bo kësi gjeste. Po pse pejgamberi sa do njëherë e ka zbrit nivelin e vet ku ka mujt murujt dhe ka qeni ruajtur, apo shumiset e rasteve, po njëherë ka bo kësi vepra që të ka tonë sa njëri. Mos lidhe njërës për ta si zot. Apo, ka bo të njëherë vepra për njëherë, përshemë ka thonë, unë hasi robi. Pse? Për ta tregu se, ej, nuk jam zot. Se njërë shpet lidhën dhe zën, ha? Sigur që njërëzit arabët ishin lidhë, ata që se kam popin nga mërë a.s. ishin lidhë për diçkaj cila është qenje për njërës ramë. Kur diçaj, ndru në fejnë. E Bubek nuk e ndroj fejnë. A dhe e tha fjallën e ti të njohër, kur vdish për nga mërë a.s. dhe shiko, sigur e nuha ati Bubekri. Ha? Qa tha? Tha oj njërës, kush e ka adhuru Muhammed e Sama, a i vdich. Do me thonë. Kush u lidh për pejgamberin si i madh, edhe o koni madh, edhe objekt për të madhru dhe respektu, po nëse i një lidh dhe është për ta i shkoj. A nëse i një lidh për Allah, unë a i shkoj. Dhe nuk vdes. Dhe kjo vezër, prej synimeve të pejgamberin, a i ka synun dhe njerë, këtë vej për. Thot Muadhi, dhe më tha pejgamberi, alej salatu, vë selam, ja Muadh ibn Gjebel. O Muadh, i biri Gjebel. I thash, lebejke Rasulullah vë sa'dej. I thash, lebejke Rasulullah. Lebejk, kjo është prej arabëve të zëtë e theksojt përgjigjen. Në gjurë në arabëve të zëtë ka shumë forma, mi thonë, tu përgjigjen. Fjallon lebejk, tërë qenjën time, jam me tyje. Apo me fjallët e tjera, lebejk, shumë kjo përdurë në halëve zëtë. Lebejk, Allahumme, lebejk. Ka forma ndryshme, më shumë. Pse ka thonë lebejk, dëmonë, i bje kështur, fjallon lebejk është, i lash ketë për tyje. I lash krejt që otin një hram e le me parfem e me të mirët e kse dënjohet ma dje as nuk vesh gjerat të qepura për qëfar asyje se je përgjith tërsisht Allahu dhe pingamberi sallallahu aleyhi sallam. Tani shiko Muadhi, le bejke ja Rasulullah, të përgjithjom plotësisht ja Rasulullah, këtu jam me tër qenjën time. I tha pingamberi aleyhi sallatu sallam, hel të drima hakullahi ale l'ibet. Tha o Muadhi, a e di cili është haku i Allahut ndaj robërve? Dhe këtu vëzër du mundon. Shpeshar po dëgjojmë, vazhdimisht, sidomos këtë kohën shumë çuditshme, subhanallahu, na rujt imanin dhe vëçmërinë. Imani, vëzër, çfarë ka për bërin e vet? Dhe çka s'ka për bërin e vet? Nuk mundet më marr nga sistemet e të tjera. Apo. Sot e dim se në dunjo ka një lloj renditje dunjojës. Apo rend, semafor, vi, orar, dakik, kuj diqka. Apo gjadet mira, administrat, të zbukuru me kështu nëra. Dhe disa njës atë shumë pasionohen bas kësajna. Pasaj mundon, që? Apo, që kjo ka ka? Jo, kejt ka blat i kekput. Kur nuk i të mujt, asë të frekuens mu lir. Qka është iman dhe zërë prija Allahot vjerë? Dhe zërë, a muni me paramu të ne, po dalmi ma të qartë jemi. A muni me paramu të ne, për nga meri në Allahot, ale i salatë sa. Dhe të majmë në ligerat, si jo du për nga meri së sëllë. Dhe zërë, për nësa mi ka pas fërë të gjata. Mjekrën e madhe. Thonë sa abit, ja shifsh me mjekrën prej, tu falë, për mas. Apo. Dhe ka qeni pashën. Ka pas nale, e vete. Apo. Dhe ka hec me gomarë. Ka mjel delën. Apo. Ka qenë kjo pamja e ti, alej salatu sallam. Ka pas një shpi modeste. Ka në transmitim se pak me këtyje e ka prek qatim. Mirë. Mene këtë skenë, dhe zër. Edhe ledzone, që që kishë ledzu një i sot shumë, që ka iman. Ha? Të e pa në shekull në 21 ku kanë mëri njerëzi. Më thonë, që kjo për nga mëra? Po njerëz kanë mëri një 84, 104, aeroplan, teknologi, 5G, e kështu mëra. Azat, këto vija, po nuk i dajtëm, njerëzit kanë marrë me çuditërat shumë të mëdha. Pejgamberi sa a madje ka një hadith, dhe hadithi është i dobët, se pejgamberi sa më ka pa një njerëz duke pisave të ndrejsh në shtëpi, dhe ka çu pak ndalë ka bëu të mëdha. Ka thonë për kanë të ndrejsh. Për me prish, shpija ndrejse për sanej, për me prish, apo. Që që pengamberi alejhi sallallahu alajhi wasallam, kur ka fal namaz, zër, parandër kur ka fal namaz, në dhomën e vet, edhe duke u fal namaz, thot Aisha, kur bin të sejzë, unë ngrejsha kompët, se dhoma e vogël. A i kur bike sejzë, unë ngrejsha kompët, që a i të bere sejzë, mos t'i pengoj. Mirë, kjo pëse ndollë, zër, se dhoma e vogël. A mund me paramendo, domthon, mentaliteti i shekullit 20 dhe 21 me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a ja miraton profecin apo jo? A ja miraton profecin apo jo? Kish me qenë sfidë e madhe vetë për njerëzit. Andaj shohim sot njerëzit se si sfidohen prej, për shembull, ti e ke parku keç kerrin. Hiç mos hin jamë. Ku thuhet edhe kështu? Ku thuhet kështu? Ku shkruan me thon këta? A kjo vije kuqe, vallahi është vije kuqe. Allah na lutim që Allahu t'i zonte të gjithë të devijuarit të tjerë. Shikoj vetë. Muadh ibn Jebeli. A e din çka hakë Allahu ta jo? E di o vetë. Se ka jetu me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tani apo mundi me para ndodhe zot pejgamberi alajhi salatu selam. I çka jetu kod gjatë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe për njëri thot o Muadh, a e di ti hakin Allahu? Tash, më anë kështu. Njëri me të dal ty, një hoxha apo një vëlla më thon, "Po vëlla, e di çka Islami ta jo?" Ti çka kimi thon? Po bëm vaki 2 vjet ti në xhami, mos u bësi pyetje. Pengamberi Allahu te vet Muadh ibn Jebelin, a para mendoni, pengamberi sa në hadith tjetër ka thënë për Muadh ibn Jebelin, kushdo më mësufën Islamin e ta vete Muadh ibn Jebelin. Halalin e haramin kjo specialist. E pse i thot kështu? Sepse të mësuarit e hakit Allahu dhe zërosh derisa të shlojnë frymën. Çka, a unë kam mësuar këtë meselë pa ta mësuar para 15 vjetë, disa kështu. Mundon me, domthon, çeni të mësuar e në të mësuar jetë. A po e di, pa ta mësuar ato. Kështu nuk ka. Fjala e Allah dhe fjala për nësa mësohën vëzër deri sa tron jetë njëri ju. Andaj Abdullah ibn Mubarek vëzër duke ndru jetë e lipi një lapsë dhe një letër. Pa do të shpijes vëzër thamë, shka duhet jetë gjëndja kritike. Tha bjene si të shkuj do hadithit për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Thana dhe që shtasha, tha ndoshta endë se këm shkuj qatë hadith me dhe sinë Allah më falë mua. Së që njëri ju duhet me përfundu këtë punë vëzër, jo me nisë. Andaj, shiko vëzër, me dydoj e këtë hadith. Muadh ibn Jebeli ishte hoxh i sahabëve, muftia i sahabëve. Me zidha ta i tha për nga samë, o Muadh, a e di hakin Allahut? Qa i tha Muadhi? I tha, thartë Muadhi, i thash, Allahi dhe për nga mbele samë e din më mirë. Dhe kjo ka qenë për e debit sahabëve. Tha për nga samë, fa inna haqqa Allahi ala l'ibadi en ja'buduhu ala yushriku bihi shay'en. Tha për nga mbele alai salatu salam, haku i Allahut, e drejt e Allahut, ndaj robëve. Qa të më vëzër këtu ndaj robëve? Këtë robëve. Qka ekziston në univers, është hak i tëre, ndaj Zotit të bare kjo e tëre. Që ta adhurojnë vetëm Allahut, dhe mos t'i shëshrojnë ati asnisen. Dhe Shekhu Islam Taimi e thot, me adhuru Allahum është i gjabije, tut me sjell diqka, dhe mos mi ba Allahut shirë është selbije, mos me ba diqka. Dhe këtë njërë shpesh nga trojnë, vëzër. Apo, për me kuptu ma thjesht, se kjo vëzër hakë e Allahut maj madhe. Me adhuru Allahum dhe mos mi bo shirë katina. Disa njërës, kështu e kuptojnë. Kështu e një po, këtë thonë, unë jam i mirë, pse, se s'jam di bo keq kërkujna. Kjo e minimale. Apo, për shumë, njënë një pasanik me vetë, me vetë një pasanik shtu. Se si i mirë, mi thonë, me shumë, me ju dritu, me kritikë. Si i mirë, se si du një musa duhet. Dhe sa i thotë, punë si kumë vetë kërkujna. A do tishtë të gjevapë për mirësin e ti? Jo, me gjithë se kjo është ka e ka pru, kjo e sakt. Po një me si ka vetë kërkujna. Por kjo është selvije. Kjo është dhe mon, kjo vetë s'ka bohë kur gjo. A me për mu ba, për mu plëcu i manin të me bohë dishka dhe zë. E kërton? Por shemi. Hadithi për nga meri sallallahu aleyhi sallem, mes robit dhe njeriut është lanje namazit. Kush e le namazin, thot për nga sam ka bohë shirkë. Kjo hadith, ua qartëson, pëse është shirkë me lanë namazin? Apo? Nësë njërën i thot, unë i besoj Allahut, dhe tër drejta e adhurimit i takon Allahut. Po, unë namazin se baj. Po, o është vajgjip, po se baj. Kam punë dhe mija, jam i zatë, është të mëra. Pse e që unë besam se ka bo shirkë? Sepse ki me këtë miratim të parë, konfirmim të parë, e ka pru vetëm se si e drejtë e Zotit. Por, ja abuduhu me adhurua ta, kjo është diskatit. Andaj thot që e khullisam të imie, haki Allahu në hadithin e Muadhit është që të sielët gjitha jo qka e do Allahu dhe mos të bëhët kita jo qka se do në Allahu. Allahu donë që a i muadhrua mu lexu Kur'ani, mu bo namazi, mu dhanë zekati, mu agjëru Ramazani, mu bo haxhi, dhe në ketë këta, mos mi bo Allahu qirk. Kjo është ajo që ne kam përmendur tartë në këtë hadith. Thot Muadhi, pasaj hacëm pak, hacëm me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pak pasaj më tha, o Muadh, i thash lebejke, Rasulullah, vë sa'dejk, përgjigjen ty, ja Rasulullah, pasaj ka thonë, hel të diri me hakkul ibadi alallahi idha fa'alu dhalik, a e din cila është drejta e robëve tani, karshi Allahut nëse ata e bojnë këta? Të ndëmon, nëse njeri ju e adhën Allahut vetëm, dhe nuk i ban ati shok, a ka dhëni drejt me lipë të zoti? Ka drejt. Dhe kjo është përse Allah ja ka bo drejtë vëtë vetës, do që na ja obligojna ati. I thash, Allah i dhe pengamber sa me din më mirë. I tha, tha pengamber a.s. Ella ju adhibehum. Nëse këta e bojnë këta, e kanë drejt me kërku të Allah mos mi dënua. Për në dhe që fa raporti është. E kja dhuru Allah një, si qarë në shëriatët e pengamber, dhe të fundit Muhammed s.a.s. Dhe nuk i kebo shirkë ati jasin se. Thot pengamber sam, o haki jëtë, mi thënë Allah, unë zdu me më dënua. Qek, e ke kërku këta? Apo, normal, nëse është siel ajo. Ka më të njëri ju me mendu që e ka siel, po nuk e ka siel të njëjtën. Kjo hadith, vëzër, kanë thonë djetarët, është hadithi cili e kanë qujtë djetarët e drejtë a Allahut. Kush e runë këtë drejtë, Allah ja runë atina, drejtën më të madhe e është mësë me dënua dhe me asigurua gjenetin. Sot, vëzër, kur falin për hakën e Allahut, shumë njerëz nuk e kuptojnë. Dhe sillen vërdall, kinë se dhonë, pse duhet me folë për hakën e Allahut? Këni pa përse së ndu një, për shemull, firma ndryshme, fabrika ndryshme, do mënë aksionerët ndryshme, i ruin të drejtat e veta. Apo, një firmë, e një automjeti, një pajisje, ka drejtën e vetë, me licencë. A i mbrojt me ligje dhe forcë, që dikush mësë me ja, që nu, për shemull, filan emrin dhe filan artikullin, apo? Dhe po boni dikush manovra, ja shkeli qatë drejtë, a i klip tyje penalisht, apo? Ty ma ke shkel drejtën dhe kjo është veç e jemja. Pse e ke prodhu pakadhu si originali? Apo, nëse njerëzit vëzër organizojnë miru drejtat e veta, pse e ka prodhu një pajisje? A më nuni para më du vëzër haki Allahu Gjellë Gjellë. Ha? E për mi arrujt hakin Allahu, të Allahu ka qupin nga mërë. Parë më në, kalzoju, kush ma shkel hakun, me gjeneme dënoj. Apo, sot njerëzit vëzër, ndu një a e kije, apo dënohon pse ka vetë një licencë. Dënohet me vite burr ose me parë majme ose me vite burr pse e ka shkel licencën, ja ka vetë licencën, apo dhe sot këtë luftë dhe zero këtu. Vjedhje licencës, vjedhje informacionës, vjedhje të bizneseve këtu më radh. Tregu i sotshëm. Po para ndodhe zero hakki Allah. Sa shkel hakki Allahu xhel xhelal. Nëse njerëza unë përmenda në hutbe, sot njerëz vëzër aq janë të bezdishëm në aspektin e feje, sa që shumë pak durojnë. Nësa për shemë njëri është i tilë që një lojë zbavice e përqilë me 2-3 orë, 5 orë, një film e këshirë me seriale. Apo, subhanallah, ka njerëz që sa shikojnë filmë me 1000-2000 epizode. Edhe i shëshon emocionat ati kanë, kesh, me ta. Ato këtë janë, do mënë ato qeshin për maskejnë, këj bashkë me to lëtone, kane, i për cilë në gjenazë, kështë në mëra. Kjo është njeri kërë shbret në nivellin e shtazëris, apo? Mirë po, ti kërë i folë për gjenemin, për gjenetin, për hakin e Allah, për atë se pse jemi kriju, po ta zbanë ma shpejt dhe qisha, apo? E kjo është kjo nivelli. Andatë dhe zërë, në akhirat, gjërat janë shumë serioze. Gjërat në akhirat janë shumë serioze. Kjo du një avëzër, është vetëm për të na testu Zoti i Onë të Bareke u Teala. Andaj dietarë kanë thënë se ruajtja e hakut të Allahut na siguron ruajtje të drejtave tona. Cila është drejta jonë më e madhe, vëzë? Ne si njerëz, çka dojmë më shumë ti? Shikova se si e ka prur pejgamberi alayhis sallatu wassalam. E drejta më e madhe e njerëzve, cila është? Njerëzit sot kanë plot drejta. Thojnë parët, ushqimi, pija, tash po thojnë edhe Marianu apo drejtë kanë njerëzit. Ta shi gjenë fetfat me kru, ju nuk kam me kru, si shbash haram, sepse duhet mi shkua për shtat, apo dhe servil gjërave. Allah në arrujt, dhe i rrujt shëshit e musliman nga degradimi dhe devijim. Për nga mejrë ali i sëra dhe sëram, hakin matë madë njeri u cilio dhe zër, mësë më ka një dënu. Merë kështu, një njeri 200 jetë HDP, HDP, ketë mirë ati, dhe futën gjenë, e ka morë drejtën e vetë? Dëmon, e ka morë atë s'ka e donë me mukonë në ta. Jo, në gjenem dhe zërë, shka rahati atë, atë ka azab. Andaj, shka tha alej salatë dhe senam, nëse ju e runi hakin Allah, aja u runi hakin, të zënë, aja u ka dhanë juve, cili është, mësë me na dënue. Njëri ju dhe zërë, mësë shumë ti qëfar dënë, mësë mund dënue. Një gisht mi dhim, qohët peshë, një dham mi dhim, qohësh peshë, po mu dënu këtë trupi. Shiko sa je, nëmonë, një pluhur me ta kapsinin, zba është rahat. Andaj, haki Allahu gjeni gjelalu, nëse ruhet, Allahu në arun neve. Gjithashtu dhe zërë premsime, premsime 5, dhe kjo është shumë rëndësi, është se nëse ne ruajmë një prej veprat që ka përmend Allahu te bareke ve teala, Allahu na ruan neve, na ruan shumë prej gjërave, sa do të përmendim nga Ibn Qayyim el-Juzeyy. Cila është ajo? Namazi. Namazi dhe zërë është gjëja më e madhe që ekziston. Është më e madhe se mundal sa më fort si qytetar. Ta dini. Është më e madhe se ti mi pas këtë letrat në vend. Asni tatim nuk e ki papagut. Më e madhe. O vëzë, mu ka një lidhë me Allahina ma e madhe se mu ka një lidhë me stankën ati në administrat. Po njërzit asë shumë janë dëshuru pas letrave, sa që haki Allahit të vo shumë i vogën. Apo, ti me rëndësi mu ka në me letra mirë, masa rejtë Allah që ishtu, qysh, ati në vërë, këtëm i tiri pa ta e ki pagujt ketë. Shikos, sa ka ra nivelli i imani dhe islamit i njërzit. O shbadi qka shumë e brisht, së qëndron vare. Dërsa, të pengamber dhe zë, s'ka matë madhe. Omër Khattabi dhe zë, Omër Khattabi, shkoni të kuptoni që ka në mëllon, e drejt e njëriju. Omër Khattabi, ka arë një lajmë një men, o konë khalife, dhe ka arë një pin një men një vrasje, gjikot. Ka arë proces, se fila njëri, ka vrani njëri. Omër Khattabi mletë, ata njërzit, ulemat e vetë, edhe shëshrujësit e vetë, dhe ju thë shtu. Thot nëse, vërtetohet, se në vrasin e këti njëriut, të pafajshë, kanë morë pjesë këti jemeni, këti vrasë. Nuk është teorike më mledhë këtë qytetin me vrani njëri, por omër Khattabi, diçka do me galdu, diçka, tjetër. Nëse një qytet bashkë, 20-30.000 veta, 500.000 veta, bajnë kurdë bashkë, për me vrani njëri pafajshë, unë kej do t'i vrasë. Si hak ndaj këtina. Pse? Sepse e drejta njëriut është shumë e madhe, zë. Dikush më thonë, për e, 500.000, o sa të tjenë? Për nga mërë a.s. dhe të hadith, Allahun nga gjdo një mi njerëzi në nësë në thënau një fundjarë. Nja, shto. Apo? E kërë rasishme, dhe zë. Sepse shumica dhe pakica nuk përbëjnë të vërteta. Shumica dhe pakica nuk përbëjnë, dhe nuk indrojë realitetet ato. Realiteti është indarë nga njerëzi. Tani, dhe zë, këthemi, të namazë, në Kur'an, dhe zë, pas besimit në Allahun, dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjërat se të përkasin zemrës. Gjëja e parë që vjen në pah e namazi. A ne kemi përmenë, për prapë për e përsërisim. Dhe da përsërisim deri sa të jemi gjallë, me lene zotë të bare kjeve tjallë. Pa namaz dhe nuk pështon të Allah. Pa namaz, s'ka mundësi me pështu të Allah. Mun është i me gjithë një hoqë, e një hullumtus, e një shkenstar, që ta barë rafsh. Po së në gjithë një zotë që ta barë rafsh. Së në gjithë një pengamber që ta barë rafsh. Su në gjenë një melaqë e cilat ngonë ti e se ngonë Allah. A është e qartë? O ti më shme si me thonë, mëse ngonë se e shtërëngu ma kjo. Po në atjet e Zotë i shka parë. O shumë rëndësime e ndrejtu raportin me Zotë. Sot dunja vezër ti më nështë edhe një njëri, përshemë të tashku një diplomë. Pisot thot i e doktor. Apo? E ti thot doktor jam dhe kushë sumë thot doktor. Si e doktor? E ke blej. Apo? Sot ti e blej një fetfa, një qëndrim, një pozicion, e kështu me ra. Por të Zotë nuk janë kështu punë, vezër. Te Allahu Gjeli Gjelalu shkojnë punë me realitete. Andaj, namazi vëzën Kur'an është shumë madhe. Sa i përket, në raport me emrit Allahu Gjeli Gjelalu ruajtësi El Hafidh, thëtë Allahu të barek e vëtanë në surën El Baqara, ajeti 238, Hafidhu ala salavati wa salati l-usta. Thëtë Allahu të barek e vëtanë, ruani namazët dhe namazin e mesëm. Dhe namazin e mesëm, ka hadith nga pingamberi, alai salatu sam, namazin e mesëm është namazi këndis. Hadith ka thënë alayhi salatu wassalam, kujt i hub namazi këndis. A mund të paramë tani vëzërt, kthane prapë te këto materialista. Kujt i hub namazi këndis? O subhanallahu, kanë lexuar sa i Buhari, sa i Muslim. Thotë pensam, kujt i hub namazi i këndis? Vetëm një. Von, e ka fol sabahin, e ka fol drekën, i ka hik i këndia. Ki prap ka me falë, po i ka hik për kohë. Thot për nga mesan, është e barabartë si mi u kallë shpia, mi u paskallë e vlatë në ta edhe gruja. është e barabartë, si kur mi u paskallë, këtë shpia, edhe mrejna i ka qëllu edhe vlati, edhe gruja. Shka pa në njëri vëzë me pas këtë skejnë? Ti u kallë shpia, edhe mrejna i ka vlatin edhe gruja edhe së një nëzirë. Qka vanë? Bëhët historia, po. A e disat kalbët ndodhin për ditë, sa njerëzit ju hikik ndia? Mirë po problemi e se nuk lezojnë njerëzit me iman. Lezojnë me material, lezojnë me letra. Apo, me shifrat e kompiterit. E Allahu Gjellu Ala, e në kam su në gjune për nga mberit Alehi Salat Islam, se ka do kapitale, po hun bën ato, s'ka vler asni sen. Andaj, thëtë Allahu të bare kjo e tala, ruan i kitë namazën, edhe namazin e ikindis. Edhe namazin e ikindis. Gjithashtu thëtë Allahu të bare kjo e tala, surën el mu'minun, walledhine hum ala salavatihim, ju hafidhun, thëtë Allahu të bare kjo e tala, duke i lafdruar atat të cilat, e bëjnë këtë vepër, thëtë dhe atat të cilat, namazet e tëre i ruajnë. Namazet e tëre i ruajnë. Tani do të citoj një fjalë të Ibn Qayyim el-Jauziyje në shpjegimin e këtij ajete dhe të ngjashme me këtë ajet. Thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, namazi kush e ruan ja sjell rrezikun. Edhe tani vëzë këtu bllokohen sebepët. S'mundet një herë me paramenuesin një njeri i cili rrip për pik namaz, Allah ja bën rrezikun. Mirë, po problemi është se rrezikun nuk përkthehet vetëm material, por përkthehet edhe shfrytëzim bereqetshëm. Është një njeri ka 1 milion, po s'mund me jetu një sahat si një njeri që lirun namazin. S'ko shansë. Nuk ka teori Allahu një njeri që lirun namazin, dhe njëri nuk falë namaz, apo nuk lirun namazin me jetu një sahat barabar. S'ka mundësi. Zemra këtë ju ndryshë, zemra këtë ju është ndryshë. Thot i bën kajim e ljozije. Ajë që lirun namazin, namazin ja cjelë risku, ja ruan shëndetin, ja largon dëmtimet, ja largon shëtësime, ja forcon zemrën, ja zbarë fëtyrën, ja knaqë egon. A njërës dhe sot luftojmë i knaqët egot. Apo? A dhe përshimë, vëzër, i bën kajme gjëvzije ka përmenjën përshimë, si në haje, si në pije, si në mardhonje intime, vëzër, Allahu në ka caktu me disa masët që së një të i kalojnë ato. Së një të i kalojnë, përshimë, ti sa të dush, bleje këtë marketin, ki me hangë një pjatë. Mirë, për ko probleme, vëzër? Në ngopje imaginatës o më rëzikshme. Apo? E ki pa disa njës përshemë, kjo ndoshta është humoristike, për ja vlenë për ta ironizu qështjen. Një njerë përshemë ka dëshirë një ushqim. Po barku nuk ja zemë ma shumë. Tho ta labu du mamër. Usë për mujë. Dhe mon, imaginata e ti është e pan ngopë. Tho ti përnë ka i me gjëzije. Në më kanë që ki mirët me namazë, erun namazin, këtë gjështje kishë pas ngopë ta. Sepse lidhja me Zotin dhe zërë, shumë e madhe. Shikoni për nga mirin tonë, sallallahu alaihi wasallam. I cili do njëherë agjerimin e bante, një dit, dy dit, tre dit. Mon, nisë të në sifir, vind të iftari, se prishte, vazhdojnë të prapë. Prapë, e dirëse e pandë se hape, edhe fillun dhe ata me bërë. Për nësëm tha, mduket edhe ju një të bërë, dikush ta më se bani. Thamë, se e rësë vëllat, këna po tyje? Qëko dhe se kjo? Këna po tyje? O kjo e liqme? Tha jo, se unë s'jam si ju. Se unë nuk jam si ju. Se nuk jam si ju, tha se mu u shqenë dhe mjep me pi, zotë jemë. Ta një vëzër, kjo aj, fjala, mjep me pi dhe mjep me hangër, zotë jemë. E hangëmja dhe e pi, mja, se prishë agjerimin? Qysh vazhdo në agjerimin, tuk e hangë, duke pi? Djetarë kanë thamë, Allahu ma forcon atë idejnë, atë nevojën, qka une përshemë, mune me menu vazhdimish për ushim dhe pije, Allahu ma vëzavendëson me diska tjetër. Ando ju s'muni me bo këta. Ju s'muni me bo. Sepse unë jam aq i lidhur me Zotin, saqë unë nuk më shkon mendja ku i shkon juve. Andaj Aisha radhiyallahu anha, kur e përshkruante pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, thonte për shembull në aspektin e imunitetit të marrëdhënieve. Aisha radhiyallahu anha thotë, "S'ka njeri më i përmbajtur se pejgamberi alaihi salatu wasallam." Apo, për shembull, është një mesele, a lejohet apo me pas kontakt me gruajn kur ia xherushëm. Jo kontaktin tim. Para e ke kështu më radh. Djetarë kanë thonë, ka khilaf. Është një hadith se Aisha ka thonë, muhe më ka prek me buzë për nga mellë a.s. duke qenë agjërushëm. Mirë për e ka vazhdu hadithin, do se lezojnë dërin fund. Ka thonë, mirë për nga sam ishte i përmbajqë. Ti të prishit agjërimi, bo. Së në mahash. Andaj që i khlusam të imi e dhëtë, e vërtetan këtë meselë cilë ashtë. Nëse njëri ju ka përmbajqë, si a prish agjërimi. Po nuk ka. Zban me bëhas ata. Do nuk ban me muni se vetë çka mundet më jaqu, do e përmesam kisht imunitet vetë. Këto vëzër nuk janë gjërat se nuk duhet besimtari më mësuar. Jo gjërat që i ka përmend pejgamberi jon alayhi salatu wa salam. Tani thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, namazi ja plotson unin njeriu. Asa që çon vëzë. Pastaj ka thon, ja largon dembelin. Nuk mundesh me gjeni njeri cili i run namazët vetëm s'është i përpikt. E gjeni ata ma energjikun qka mundesh me, qka mundesh me gjeni. Dësa gjeni njani cili është dëmbel namaz menzi se qohë. Apo? Menzi se qohë. Pas e ka thonë, mund shqytatun lill gjevarih dhe jep energji gjymtyrve. Pas e ka thonë, mu mit detun lill kua, ja shton forcat. Ja shton forcat. Shari hatu lill sadr, ja zgjeron gjoksin. A da përshimë e gjendë njëri cili për pikët në namaz është të dëmonë i ruajqëm në aspektin e gjamiës apo me gjemat e kështë të mëral, se e ka gjokësin e gjanë. Qëka dëmonë gjokësi gjanë dhe zërë? Oshtë i qetë. Nuk e mundan dhe shka. Nëse ti gjendë njëri cili s'falë namaz, është shpesh provokohë dhe zërë. Është shpesh i thyrë të zemba. A isa, përshimë, këni pa njështë, subhanallah i ladhi. Pisë se egziston muzika veç një temë bëhat. Apo? Veç një temë. Dashnorja. Këni po dë njerë dëndru ki muhabet? Jo, sepse gjoksat i ka ngullë të zërë. Nërsa musliman dhe parë ma shumë dashuronin dhe ma ndarë që më dashuronin, por nuk vajtonin si këto. Buri mal ka 50 vjetë, 60 vjetë delë të nënë për dashuri, subhanallah. Nuk mund me kuptu pse, sepse Allah e ka nëzi, e ka nëzi jetën. Nuk mund ataj me jetu atë qëllimbet e zëne ka kriju zotë i onë të bareke. E besimtari dhe zërë? Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Andaj ka arë nga Ibn Qayyim al-Juzeyyah se njerëzit më të bëm azap janë njerëz dashurum në haram. Andaj përshem ka arë nga i njohuri i qmenduri lejlës. Vëzër, këto janë jetë ajo. Na qeshëm apo nuk qeshëm, kjo jetë ajo. Ka qenë njeri dashurum me një vajzë dhe e ka morë titullin, epitetin i qmenduri pas lejlës. Lejle ka posim nga jo. Jo rasishtë dhe sot i kënë lulije. Dhe asë shumë është dashurua, sa që i kjo vëzër, mësane, është dashuru në lagjën e asaj, është dashuru në qenin e asaj, jo veç kaq, është dashuru të kujshit e vetë, deri sa ka ardhë, ku ka urinu në dikun qenini, i ka shku që aty, që aty a dashuru? Kjo vëzër është ku të banë azap Allah, Allah në rujë dhe i pasër zemët tona. Andë vëzër, ndërsa shiko Allah u ka e ngrit njeri me namaz, sa lartë e ngrit zoti unë të bare kjo vëtara në njeri. Pastaj, thot Allah u të bare, e thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah në qështjën e namazit, mughadhiyatun lirruh, jamush shpirtin. A para më do dhe zërë njëri i cili ka namaz, i cili vazhdimisht në kontakt me Zotin të bare kjo vëtjallë. A i tu të diqkaja? Shikoni për nga mberin tonë sallallahu aleyhi sallam, momentin e fundit të jetës e ti, kër i arë Gjibrajli tha, selam për Zotit, a do me nejtë Allah, ta jo, lartë të Zotit. Shikoni Omer Khattabin, kër e therën me thikë, dhe cop-copja këshin bëhe prej pas nga thika, apo? Dhe kër u zhu herën e parë, thëtë Abdullah ibn Omeri, fjallën e parë që e ka thënë, kër u zhu prej Alivanos mësë parë, tha, a ka hi vakti namazit? Qiko? Edhe pasaj tha, kalzionu kejtve, se s'ka hi se një islam e shka s'fallë namazin. O ka qenë shumë e praneshme të sahabët, qështja e namazit. Pasaj të di bën kajim, El Gjozije, muna u viratu lil kalb, janë ndryqon zemë. Ndryshe i shenë njeri që ka falë namaz, gjëra dhe ndryshe i shenë njeri që s'falë namaz. Pas e ka thonë, hafidhatun lil ni'me, jarun një metin, jarun begatin, dafiatun lil niqme, jahek, Allahu Gjile Gjelaluhu, ato fatkecit. Dhe i shenë për shemë njëzit që s'fali namaz, zotin arrujt, edhe Allah ju zotë, edhe se kanë uzim për to. Azap i vazhdushëm. Azap dhe depresion dhe ndërshkim i vazhdushëm. Kur gjo se knaq? Kur gjo nuk e knaq? Dërsa pejgamberi alayhi salatu sallam thot hadith, mua namazi mu ka bë knaqësia e syrit. Sikli në namaz, andaj kemi përmend nga Urwa ibn Zubair se kur e ka kap një lloj smundje e madhe dhe dashmia prej kamën, çka ka bë? Ka thonë ne fal në namaz, ju prejne. Përmeni më vdhe e bio, kemi përmeni në Ramazan. Pas e thot, gjalibetun lil baraka, namazi asil bereqetin, mubejidatun minë shëtan, jelargon shëtani, mukarribetun minë rrahman, dhe ja afron ka Allahu të bareke vë të alë. Pas e thot i më kajim el gjuzije, me një fjallë, kush e ruan namazin, namazi do të ketë ndikim të fuqishëm në ruajtjen, një, shëndetit të trupit, shëndetit të zemrës dhe fuqisë këtyre dyjave. Kush e ruan namazin, Allahu ja ruan shëndetin e trupit, shëndetin e zemrës dhe forcat e këtyre dyjave. Pas e thot, dhe ja largon Allahu Gjelle Gjellalu të gjitha materjet e liga që silën brenda këtyre dyjave, brenda trupit dhe zemrës. Sepse në trup vlezër ka aq bakterje dhe aq viruse dhe aq rëcët e dëmtojnë, mësë më kanë kudreti Allahu që runë, shkatrohet robi. Njëjtë është edhe me zemrat, që kemi përmend të dëshirat e zemrat. Andaj thot, namazi ka një ndikim shumë të fuqishëm në ruajtjen e begative të kësaj bote dhe asaj të ahiretit. E lusmi Allahu të bare kjo e tëra, që Zotë Jonë Gjellë Gjellalët në banë priatërësët e falë namazin, me rregull. Elusmi Allahun te bareke ve teala, te Zoti on te bareke ve teala, na ruan shëndetin ton, na ruan zemrat tona, ti ruan imanet tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala, te Zoti on xhel xhelalu, na mundson me reflektue karçi emrit Allahu te bareke ve teala El Hafiz, El Hafiz. Elusmi Allahun te bareke ve teala, te Zoti on te bareke ve teala, ku ja kemi çolluar, Allahu na shpoblen ku kemi gabuar, Allahu ta fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.